طيبين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Evet demiştik ki biz namazın rükünleri 14'tür demiştik. Ve bugün inşallah At-Tama'nine'den başlayacağız. Yani 9. rükün. Tabii ki demiştik ki namazdaki rükünler bilerek ve bilmeyerek terk etmek namaz batıl olur. Vacipler ise vacipleri bilerek terk etmek namaz batıl olur. Bilmeyerek terk etmek onun yerinde sehv-i secde yapmak lazım demiştik. Öyle değil mi? Ve burada diyor ki التَّاسِعُ الطَّمَأْنِينَ فِي جَمِيعِ الْاَرْكَانِ Ey bu yapmış olduğumuz rükünlerde hepsinde ne yapmak lazım? Mutmain olmak lazım. Ve mutmainliğin en azı سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَيَهُدْ تَسَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَ رَبَّنَ لَكَ الْحَمْدِ İki secde arasında رَبِّ اغْفِرْلِي En azında رَبِّ اغْفِرْلِي Burada diyor ki hatta delil olarak yani bütün rükünlerde mutmain olabilmek için delil olarak hatta tatmain tamam mı? Muttefakun aleyh hadisinde. Yani namazında kötülük yapan kişinin hadisi. Yani bu hadis bütün rükünlerde mutmain olmak rükün olduğunu. El-aşire teşehhüd-el-akhir. El-teşehhüd-el-akhir yani son teşehhüd. Örneğin fecir namazının son teşehhüdü ki fecir namazında bir tek teşehhüd var. Ondan sonra Allahümme salli, Allahümme barik. Ancak akşam namazında, öğlen namazında, ikindi namazında, yatsı namazında iki tane teşehhüd var. Ve bundan önceki derslerimizde demiştik ki bazı alimlere göre her iki teşehhüd sünnettir. Bazı alimlere göre birinci teşehhüd sünnettir, ikinci teşehhüd vaciptir. Bazı alimlere göre birinci teşehhüd vaciptir, son teşehhüd rükündür. Anlaşılıyor mu gençler? Dikkat ediniz çünkü her Müslüman erkek ile her Müslüman kadın namaz kıldığı için bu rükünleri ve vacipleri üzerinde bilmesi farzdır. Tarabul ilmi farizatun ala kulli muslim hadisine dayanarak. Ey farz-ı ayn olan ilim her Müslüman erkek ile Müslüman kadın üzerinde nedir? Farzdır. Yani öğrenmesi farzdır. Namaz kılıyorsa mutlaka nasıl namaz kılması gerektiğini öğrenmesi gerekiyor. O zaman burada bu değişik görüşlerden sahih görüş nedir? Hanefi fukahası rahimahullah demişler ki iki teşehhüd de sünnettir. Yani hiçbirisi vacip değildir. Şafiilere göre birinci teşehhüd sünnettir. İkinci teşehhüd vaciptir. Hanbelilere göre birinci teşehhüd vaciptir, son teşehhüd rükündür. Vallahu alem en doğrusu burada Hanbelilerin görüşüdür. Yani hak Hanbelilerin yanındadır. Diyor ki burada li hadis Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anhu fihi la taqulu es-selamu alallah. Daha önceden öyle söylüyorlardı. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu onlara öğretmeden önce, ilk önce diyorlardı ki Esselamu alallah, Esselamu ala Cibril, Esselamu ala Mikail bu şekilde. Fe innallaha huvesselam. Tamam mı? Diyor ki fe innallaha huvesselam. Yani demeyin ki, ve dikkat ediyorsanız Cebrail Aleyhisselatü Vesselam Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a dedi ki Allah Celle Celaluhu Hadice'ye selam okuyor. Ne dedi Hatice radıyallahu teala anh? Demedi ve aleyhisselam. Tamam mı? Çünkü Allah Celle Celaluhu kendisi selamdır. Ve biliyorsunuz Esselam onun isimlerinden birisidir. Tamam mı? Fe innallahu vesselam velakin kulu ettehiyyatu lillahi. Velakin kulu ettehiyyatu lillahi. Ve bu hadis muttefakun aleyh. İmam Bukhari ile İmam Müslüm'ün ittifakıyla bu hadis rivayet edilmiş. Ve burada ettehiyyat çeşit çeşit sigaları var. Bazı alimler, mesela Şafiiler Ettehiyyatu el-mubarakatudan başlamışlar. Hanbeliler ve Hanefiler Ettehiyyatu lillahi tamamen başlamışlar. Bazı alimler demişler ki Ettehiyyatu ez-zakiyatu. Biz bu tahiyyatların ve bu teşehhütlerin çeşitlerini inşallah Rabbim dilerse namazın nasıl kılındığını göstereceğimiz zaman bunları hepsine değineceğiz. Ve aleyhissalatü vesselam bazen bunu söylüyordu, bazen bunu, bazen onu, bazen onu. Yani devamlı aleyhissalatü vesselam bu çeşitli dört teşehhüdü ne yapıyordu, söylüyordu. Ondan sonra fekala Resulü sellem, Allah Resulü sellem ona dedi ki, La tequlu hakeza fe innallahu huve selam velakin kulu ettehiyyatu lillah. Bu da İmam Nesai rahimahullah rivayet etti. Aynen İmam Bukhari ile İmam Müslim'in rivayet ettikleri hadis gibi. O zaman sahih görüşe göre son teşehhüd rükündür. Ey bir kişi bilerek veyahut da unutarak son teşehhüdü terk ederse sahih görüşe göre namazı bozulur. Yani namazı batıldır. Ama Hanefilere göre bilerek ve bilmeyerek terk ederse namazı bozulmuyor ama namazının sevabı eksik olur Hanefilere göre. Çünkü birinci teşehhüd ve ikinci teşehhüd sünnettir. Ancak Hanefilerden bazıları demişler ki vaciptir. Bazı alimler bazı demişler ki vaciptir. Ve bu İmam Es-Seraksi Rahimahullah El-Mafsud kitabında bu gibi ihtilafları getiriyor. Yani Hanefi fukahasının arasındaki ihtilafına bile değiniyor. Ebu Hanife böyle söylemiş, İmam Muhammed böyle söylemiş, Ebu Yusuf böyle söylemiş, Züfer böyle söylemiş. Ve bu şekilde aynı mezhep içerisinde olan imamların ayrı ayrı görüşlerine değinirken diyor ki Vallahu alim en doğrusu budur. Yani doğrusu Hanefilere göre bile doğrusu son teşehhüd Şafiiler gibi vaciptir. Şafiiler ne dediler? Dediler ki birinci teşehhüd sünnettir, ikinci teşehhüd vaciptir. Ve demiştik ki biz vacibi bilerek terk eden bir kişi namazı batıldır. Bilmeyerek terk ederse ne yapması gerekiyor? Teşehhüd bittikten sonra sehv secde getirmesi gerekiyor. Hanbelilere göre bilerek ve bilmeyerek terk ederse rüknü veyahut da vacibi nedir? Yine namaz bozulur. O zaman doğrusu Allahu alem Hanbelilerin yanındadır. El-Hadi Aşar 11.si El-Culus Litteşehhüdil-Ahir. Tamam mı? Teşehhüde biliyorsunuz sücuttan kalktıktan sonra teşehhüde oturması nedir? Rükündür. Çünkü teşehhüdü sucutta okumayacağına göre, ayakta da okumayacağına göre o zaman oturarak okuması nedir? Rükündür. Yani farzdır. لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله جالسا وداوم عليه. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu teşehhüdü devamlı oturarak buna devam etti. Ondan sonra diyor ki فَقَالَ صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي رَوَهُ الْبُخَارِي. İmam Bukhari rahimahullah kitabında, sahih kitabında bu hadisi rivayet ediyor ki صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي. Ey benim nasıl namaz kıldığımı gördüyseniz o şekilde namaz kılınız. O zaman Aleyhisselatü Vesselam'ın namaz kılınışı Hanbelileri de bağlar, Şafiileri de bağlar, Malikileri de, Hanefileri de. Ey kelime-i şehadeti getiren herkes, tamam mı? Bu hadis onu bağlar. Mezhebi ne olursa olsun. Çünkü esas nedir? Esas Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetidir. Onun için dikkat ediyorsanız İmam Ebu Hanife rahimahullah diyor ki اِذَا صَحَ الْحَدِيثِ فَهُوَ مَذْهَبِ. Hadis sahih olursa ey aleyhissalatü vesselam'ın sözü sahih olursa yani doğru ise o benim mezhebimdir, ona sarılınız. O zaman Ebu Hanife rahimahullah hata ile karşı karşıya olduğu gibi diğer imamlar da hata ile karşı karşıya olabilirler. Niçin? Hadis onlara ulaşmadıysa İçtihatlarını veyahut da kıyas yaparlar. İçtihat veyahut da kıyas yaparlar. Dolayısıyla bu gibi alimler, bu gibi hadislerle karşılaşmadıkları için, o zaman için bu konuda mazurdurlar. Hatalarında da bir sevap alırlar. İmamlar hatalarından dolayı bir sevap alırlar. İsabet ederlerse iki sevap alırlar. Bir sevap yorulup çizgi çizdiği için, ikinci sevap bu çizgide yürürken doğruyu isabet ettiği için. Ama çizgiyi çizerken veyahut da çizgide yürürken isabet etmediyse Allah Celle Celaluhu yine bu imamın yorgunluğundan dolayı onu ne yapmıyor? Ona günah vermiyor. Bilakis ona sevap veriyor. Yani onu mükafatlandırıyor. Niçin? Çünkü onun gücü o kadardı. Tamam mı? Ve eğer bu gibi sahih hadisleri görmüş olsalardı mutlaka bu imamlar bu sahih hadisler ile amel edeceklerdi. Ve talebelerine veyahut da mensuplarına bunu tavsiye edeceklerdi. Evet. Peki sallu kema ra'aytumuni usalli. Biliyorsunuz bazı alimler erkekler ile kadınlar arasında ayrım yapıyorlar. Diyorlar ki kadınlar ve özellikle Hanefi mezhebinde biliyorsunuz erkekler ellerini şu küçük göbeğin altına koyuyorlar. Öyle değil mi? Kadınlar nereye koyuyorlar? Göğüsleri üzerine. Ve diyorlar ki işte sorduğunuz zaman niçin erkekler burada, kadınlar burada? Tabii küçük şu küçük göbek altındaki hadis zayıftır. Hem de bil ittifak. Bütün hadis uleması diyorlar ki bu hadis zayıftır. İmam Ahmed bin Hanbel'in bir görüşüne göre bu sahih hadislerle karşılaşmadan önce aynen Hanifiler gibi söylüyordu. Ey şu küçük göbeğin altında, yani bu şekilde. Ama sahih hadisleri gördükten sonra bu hadisten vazgeçerek zayıf olduğundan dolayı sahih hadislere sarıldı. Ey küçük göbeğin üstünde, yani biraz üstünde Arapça ala surra ve fulka surra manası değişir arkadaşlar. Ala surra yani bu şekilde gelir. Fulka surra bu şekilde gelir. Yani diyelim ki bu surradır. Biz göbeğe ne diyoruz? Küçük göbeğe yani hemşire göbeği kestiği zaman ona ne diyorlar? Göbek diyorlar. Surra. Göbek diyorlar. Göbek mi diyorlar? Göbek bağı diyorlar. Çünkü, göbek bağı. Ehsen işte ben ona onu duymak istiyordum. Göbek bağı dedikleri. Çünkü burası şu yemeği, yemek şeyini alan hepsine göbek deniliyor genel olarak değil mi? Ama bizim kastettiğimiz şu değil. Bizim kastettiğimiz şu göbek bağı dedikleri. Her insanda var. Diyelim ki şu göbek bağıdır. Şurası. Tamam mı? Ala surra hakeze geliyor. Fevka surra bu şekilde geliyor. Onun için hadiste diyor ki fevka surra ve leysa ala surra. Ve hunak hadis tahta surra. Tahta surra hadisi ey göbek bağın altındaki hadis zayıftır. Ama göbek bağının üstündeki hadis sahihtir. Ve bu konuyla ilgili iki tane hadis var. Ey Müslüman erkek ile Müslüman kadın namaza durdukları zaman bir göbek bağının üstündeki biraz üstünden veyahut da göğüs üzerinde. Ve en çok rivayet edilen hadisler göğüs üzeridir. Şafiiler göbeğin üstündeki hadisi almışlar. Hanbeliler ve bu çizgide olan bütün selef alimleri göğüs üzerinde olan hadisi almışlar. Ancak her ikisi sahih olduğu için o zaman kaideyi bozmamak için bazen bu şekilde, bazen bu şekilde. Ve burada göğüs üzerine bağlanması gereken biz yine buna inşallah namazı göstermekte göstereceğiz. Ha o zaman kadınlar ile erkekler arasında namazda durma konusunda kesinlikle fark yoktur. Sordukları zaman Hanefi hocalara denildiği zaman niçin kadınlar göğüs üzerine? İşte efendim kadın sözde hayasından yani göğüslerini hayasından koruyormuş. Ne alakası var? Ne alakası var? Hiç alakası yok. O zaman Hanefi fukahasına göre kadınlar doğru yapıyor, erkekler yanlış yapıyor. Çünkü erkekler göbeğin altından yapıyorlar. Ya da sokakta yürürken de böyle yürüsünler o zaman. Yani mantığa baktığın zaman efendim? Sokakta yürürken de böyle yürüsünler. Diyorum ya işte. Yani alakası yoktur evet. Yani tabii. Gerçekten hiç yeri yoktur bu konuda. Çünkü bu hadis dediğim gibi acizane orada hiçbir hadis yani sünnette kadınlar şöyle kılsın erkekler böyle kılsın diye hiçbir hadis yok. Bu hadis bütün her iki cins içindir. Sallu kema ra'aytumuni usalli. Tıpkı daha önce size söylediğimiz gibi aleyhissalatü vesselam daha önceden Müslümanlar küfürden, şirkten yeni İslam'a girdikleri için o an için ne yaptı aleyhissalatü vesselam? Mezarları ziyaret etmekten onları alıkoydu. Belli bir müddetten sonra iman kalplerine rasık olduktan sonra, tamam mı? Artık bunlar şirk koşmayacaklarını anladıktan sonra aleyhissalatü vesselam dedi ki sizi mezarları ziyaret etmekten alıkoymuştum. Şimdi kabirleri ziyaret ediniz. Ve burada hem erkekleri içine alıyor hem kadınları içine alıyor. Ancak orada iki tane hadis var. Bir hadis la'anallah zairatul kubur ve bu hadis zayıftır. Hanbeliler bu hadisin sahih olduğunu söylüyorlar. Ama İmam Elbani rahimahullah bu hadisin zayıf olduğunu söylüyor. Ve hakikaten senetlerine baktığımız zaman gerçekten de zayıftır. Diğer bir hadis la'anallah zavvaratul kubur. Bu hadis sahihtir. Zavvaratul kubur ile zairatul kubur arasındaki fark nedir? Zairatul kubur senede bir sefer bile ziyaret ederse bu onun üzerine gelir. Zavvaratul kubur ey sürekli sıkı bir şekilde devamlı ziyaret eder. Ve bu ziyareti esnasında erkekler arasına katılan veyahut da ölüsünün yanına gittiği zaman bağırarak ağlayan kadınlar için. Ha o zaman burada aleyhissalatü vesselam sizi kabirleri ziyaret etmekten men etmiştim. Şimdi kabirleri ziyaret edebilirsiniz. Zira bu kabirleri ziyaret etmek sizi ahirete hatırlatır. Burada nedir? Hem erkekleri içine alıyor hem kadınlar. Bu hadiste aynı şekilde sallu kema ra'aytumuni usalli hem kadınlar için ve hem erkekler içindir. Başka bir hadis var. İbadetlerle ilgili ve nüsükle ilgili hac konusunda. Diyor ki aleyhissalatü vesselam hudu anni menasikakum. Bu hadis yine hem erkekleri içine alıyor hem kadınları içine alıyor. O zaman erkekler de göğüs üzerinde veyahut da göbeğin biraz üstünde, kadınlar da göğüs veyahut da göbeğin biraz üzerinde ne yapması? Tutması lazım. Ve bunu daha detaylı bir şekilde namazı gösterme konusunda inşallah değineceğiz. El-Thani Aşar As-salatu ala'l-Nabi sallallahu aleyhi ve sellem fi't-teşehhüd-el-ahir. Ve vaciplerde biz de ineceğiz inşallah. Birinci teşehhütte ve ikinci teşehhütte, birinci teşehhütte bile sahih görüşe göre Allahümme salli, Allahümme barik vaciptir. Sünnet değildir. Ve biliyorsunuz, cumhurun görüşüne göre birinci teşehhütte, örneğin akşam namazında, ikindi öğle namazında, ikindi namazında, yatsı namazında. Kaç tane teşehhüt var? İki tane teşehhüt var. Birinci teşehhütte birinci rekatı, ikinci rekatı kıldıktan sonra oturuluyor ve burada sadece teşehhüt okunuyor cumhurun görüşüne göre. Birinci teşehhütte, tamam mı? Allahümme salli, Allahümme berike okumuyorlar. Sadece teşehhüdü. Tamam mı? Ama İmam Şafii rahimahullah getirdiği bazı delillere yani hadislere dayanarak birinci teşehhütte bile Allahümme salli, Allahümme barikin vacip olduğunu söylüyor. Tamam mı? Ve burada diyor ki لِقَوْلِ Teala اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا Ahzab suresinin 56. ayet. Burada diyor ki Allah Celle Celaluhu اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتُهُ Allah Celle Celaluhu ondan sonra onun melekleri tamam mı? يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي اَيْ aleyhissalatü vesselam'a salat getiriyorlar. Burada Allah Celle Celaluhu'nun nebiler üzerinde salatı ne demektir? Ey nebileri veyahut da resulleri yanında yani gökte ne yapıyor? Onları methediyor meleklerin yanında. Meleklerin, nebilerin veyahut da Müslümanların üzerindeki manası ise ey onlar için istiğfar ediyor ve rahmetler okuyorlar. Tamam mı? Yusallûle an-nebi Allah Celle Celaluhu aleyhissalatü vesselam Allah Celle Celaluhu melekler aleyhissalatü vesselam'a salata getirdikleri gibi burada ne diyor? Allah Celle Celaluhu, siz de ey müminler, ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, sallu aleyhi ve sellimu teslimen. Ve dikkat ediyorsanız burada diyor ki sallu aleyhi. Ve burada sallu aleyhi nedir? Fe'l amr. Ey burada vücubu gerektiriyor. Ya eyyühellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslime. Ey ona selam ve selam getiriniz. Yani teşehhütten sonra aynı zamanda Allahümme salli Allahümme barik demek nedir? Rükündür. İmam-ı Şafii'ye göre her iki teşehhütte de Allahümme salli, Allahümme barik okumak rükün değildir, vaciptir. Rahimahullah. Tamam mı? Diğer imamlara göre birinci de sünnettir, ikincisi de ikinci teşehhütte vaciptir. Vallahu alem, en doğrusu yine burada Hanbelilerin güttükleri görüştür. Ondan sonra li hadis Ka'b bin Ucra fihi ve fihi ya Resulullah kad allamana keyfe nusallim aleyk, yani Allah Celle Celaluhu sana nasıl selam vereceğimizi bize öğretti. Yani esselamu aleyke eyyuhen nebi ve yutta selamu aleyke ya Resulullah. Ve biliyorsunuz geçmişte Müslümanlar için olduğu gibi kıyamet kopuncaya kadar bir kişinin aleyhissalatü vesselamın ismiyle çağırması caiz değildir. Daha önceden ismiyle çağırıyorlardı. Veyahut da İbn Abdillah, Muhammed bin Abdillah diye. Sonra Allah Celle Celaluhu onları sakındırdı. Yani onu ismiyle çağırmayınız. Ona Nebiyallah veyahut da Resulullah. Türkçesi ne? Allah Resulü veyahut da Allah'ın Nebisi. Tamam mı? Burada Aleyhisselatü Vesselam'ın ismini zikrettiğimiz zaman, yani isminin söylediğimiz zaman mutlaka, mesela Muhammed bin Abdullah dediğimiz zaman mutlaka diyeceğiz ki sallallahu aleyhi ve sellem veyahut da sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem veyahut da aleyhissalatü vesselam veyahut da aleyhisselam. Tıpkı diğer nebilere ve resullere de isimleri anıldığı zaman onlar için de aleyhisselam veyahut da aleyhimisselam. Aleyhi tekildir, aleyhim çoğuldur. Aleyhime ikişidir. Arapçada aleyhi bir kişi, aleyhime iki kişi. Aleyhim iki kişiden yukarı, yani çoğul. Ve burada diyor ki فَكَيْفَ نُصَلِّ عَلَيْكَ, ey Allah'ın Resulü, Allah Celle Celaluhu sana nasıl selam vereceğimizi bize öğretti. Peki senin için nasıl salat getireceğimizi bilmiyoruz. Onu nasıl yapacağız? قَالْ قُولُ اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ. Ve burada yine inşallah bu Allahümme salli Allahümme barik sigalarını, yani çeşitlerini yine namazı kıldırmakta inşallah göstereceğiz. Ve bu hadis muttefakun aleyhi, İmam Bukhari ile İmam Müslim'in bil ittifak rivayet ettikleri hadis. Aynı zamanda bu hadis Sünen-i Ebi Davud'da var, Sünen-i Nesai'de var, Sünen-i İbn-i Mace'de ve İmam Ahmed Musa'da ve Hakim'de hepsi bu hadisi ne yapıyorlar? Rivayet ediyorlar rahimahumullah. Ve hadis %100 sahihtir. Onu inşallah biz yine, yani tabii ki bu çok önemli. Yani bu namazı göstermekte, nasıl namazın nasıl kılındığını, bu teşehhütlerin siyahlarını göstereceğimizi anlatacağız. Çünkü Şafiiler biliyorsunuz, Şafiiler namaz esnasında Allahümme salli ala Muhammedin yerinde diyorlar ki Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Bu kesinlikle yanlıştır. İmam-ı Şafii rahimahullah bizzat kendisi, İmam-ı Şafii rahimahullah bizzat kendisi Kitab-ül Umde, tamam mı? Kitab-ül Umde diyor ki Allahümme salli ala Muhammed. Ama Şafii fukahasının bazı alimleri, yani son alimler demişler ki, yani nasıl olur da Allahümme salli ala Muhammed diyeceğiz? Bu aleyhissalatü vesselam'a saygısızlıktır. O zaman ona saygılı olabilmemiz için ne yaptılar? Seyyidine kelimesini izafe ettiler. Ve me'al esef-i şedid, namaz esnasında seyyidine kelimesini üstüne koymak, eklemek bid'attır. Ama namazın dışında seyyidine Muhammed demekte bir beis yoktur. Tamam mı? Yani mesela Allah şu anda mesela namazın dışında diyor ki Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Bunda bir sakıncası yok. Ama namaz esnasında Allahümme salli ala seyyidina Muhammed demek bid'attır. Kesinlikle caiz değildir. Ve İmam Şafii rahimahullah bizzat bunu yasaklıyor. Ama maalesef şedid onun son mensupları bunu söylüyor ve Şafiiler şu anda Şafii olanlar genelde şöyle ona sorsan de ki şu Allahümme salli Allahümme berki bana oku ne diye aynen diyeceksin ki Allahümme salli ala seyyidina. Siz Şafii misiniz? Nasıl okuyorsunuz? Seyyidine. Ben de Şafii hocam. Sen de Şafii'sin. Sizin babanız size öğretmedi mi? Babamdan duymadım. Tayyip. Babanıza söyleyin size öğretsin o zaman. Evet o zaman şu gencin söylediği şeye inşallah yine biz namazı kıldırma şeklinde daha detaylı bir şekilde değineceğiz inşallah. Tayyip. El-Thalif Aşar El-Tertibu Beyne Erkanı's-Salah. Tamam mı? 12.si bütün bu rükünlerde ne yapmak lazım? Tertiple yapmak lazım. Yani ilk önce ayakta duracak, sonra Fatiha'yı okuyacak, sonra Tekbiretül İhram, sonra Fatiha, ondan sonra ruku, ondan sonra rükûden kalkmak, ondan sonra rükûden dirilmek, ondan sonra sücuda gitmek, tamam mı? Ve sücuda giderken eller üzerinde gitmek. Bütün bunlarda ne yapmak lazım? Bütün bunlarda tertipli olması gerekiyor. Yani birisi diğerinden önce yapmak doğru değildir. Yine buradaki tertiple ilgili olan delil yine namazında kötülük yapan hadistir. Diyor ki ثم قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم أقرأ ما تيسر معك من القرآن وحنفي فقهاسي bu hadise dayanarak diyorlar ki Fatiha'yı namazda yani her rekatta Fatiha'yı okumak diyorlar ki rükün değildir. Bazıları diyorlar ki vaciptir. Bazıları ki diyor Kur'an'ın bütünlüğünden birkaç ayeti okumak yeterlidir. Ama sahih görüşe göre yani daha doğrusu cumhurun görüşüne göre bilerek Fatiha'yı terk etmek kesinlikle namaz batıldır. Peki Hanefi olan bir kişi veyahut da Hanefi mezhebine mensup olan Müslümanların durumu ne olacak? Fatiha'yı okumuyorlarsa özellikle imama tabi oldukları zaman. Biliyorsunuz Hanefi fukahasına mensup olan Müslümanlar imama tabi olduktan sonra Fatiha ve sure okumuyor. İster gizli namazlarda olsun, ister açık namazlarda olsun, yani sesli namazlarda olsun Fatiha'yı okumuyorlar. Çünkü onlara göre rükün değildir. Bir de imamın okuduğu onların okuması gibidir. Bu aslında sesli namazlarda ama gizli namazlarda Hanefi fukahası burada hata ettiler. Çünkü gizli namazlarda veyahut da sessiz namazlarda İmama tabi olan kişi imamı duymuyor ki onun namazı. Yani Fatiha onun yerine girsin. Girsin değil mi? Ama sesli namazlarda doğru. Sesli namazlarda imam mesela fecir namazında, akşam namazında, yatsı namazında tamam mı? Me'mum imamı duyduğu için imam me'mume fırsat vermezse o zaman okumayacak. Fırsat verirse en doğrusu okumasıdır. Ama fırsat vermezse okuma. Malikilere göre fırsat verse de vermezse de demiştik ki Fatiha'yı okumayacak sesli namazlardan. Malikilerin görüşü budur. İster imam fırsat versin, ister fırsat vermese yani ara versin, ister ara vermesin. Malikiye göre sesli namazlarda Fatiha'yı okumak doğru değildir. Şafiilere göre ister sesli olsun, ister imam fırsat versin, ister vermesin Fatiha'yı okumak rükündür. Hanbelilere göre iki görüşleri var. Bir görüş, bir rivayetleri işte aynen Şafiiler gibi düşünüyorlar ve İbn Baz bu görüştedir rahimahullah. İmam İbn Baz aynen İmam Şafii gibi düşünüyor. Diyor ki sesli namazlarda imam fırsat verse de vermezse de Fatiha'yı okumak rükündür. Diğer bir görüşlerine göre diyor ki imam fırsat verirse okur, fırsat vermezse okumaz. Ve İmam Elbani Rahimahullah burada İmam Malik'in görüşünü tercih ediyor. Diyor ki sesli namazlarda imam fırsat verse de, tamam mı? Fırsat verirse okursun, affın. Hanbeliler gibi düşünüyor İmam Elbani Rahimahullah. Hanbelilerin son görüşüne göre. Ey, imam fırsat verirse okursun, fırsat vermezse okumayacaksın. Anlaşıldı mı? Ve Malikiler ve Hanefiler burada sesli namazlarda, maalesef şiddet, burada hata ettiler. Madem ki imam fırsat veriyor, Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, لَا صَلَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. Namaz esnasında namaz kılacak kişi, Fatiha'yı okumayan bir kişi, namazı yoktur diyor Aleyhisselatü Vesselam. O zaman imam me'mume fırsat verdiyse, neden okumazsın ki, niçin sussun? Ve sustuğu zaman, dikkat ettiyseniz geçen hafta değindik, yani sustuğu zaman şeytan onu birçok ne yapacak? Onu birçok vesveselere götürecek. Ha o zaman imam fırsat verirse, yani susarsa, ara verirse, o zaman Fatiha'yı okumak nedir? Rükündür. Ama fırsat vermezse, çünkü namaz esnasında imam Kur'an okurken onu dinlemek vaciptir. Peki Şafiiler, hani dinlemek vaciptir Şafiiler, neden demişler ki ve Şafii'nin çizgisinde bazı alimler demişler ki ister imam fırsat versin ister vermesin Fatiha'yı okumak farzdır. Niçin bunu söylemişler? Çünkü diyorlar ki dinlemek vaciptir ama namaz esnasında Fatiha'yı okumak rükündür. Yani farzdır. Buradaki farzlık dinlemekten daha şiddetli, daha ağır olduğu için o zaman imam fırsat vermezse de çok hafif yani fazla uzatmamak şartıyla hemen Fatiha'yı okumak lazım. Şafiilerin delili bu. Diyorlar ki burası Fatiha okumak rükündür. Ama Kur'an okumak vaciptir. İmam okuduğu zaman onu dinlemek vaciptir. Ama farz vacipten daha kuvvetlidir. Ve hele Hanefiler sessiz namazlarda gerçekten hata ettiler. Ve inşallah bu imamlar hatalarından dolayı yine bir sevap alıyorlar. Ama onlara mensup olan Müslümanlar bu sahih hadisleri duyduktan sonra hatalarında onları taklit etmeleri onlara caiz değildir. Sahih delil Müslümanlara nakledildikten sonra imamları içtihatlarında taklit etmek caiz değildir. Bizzat kendisi diyor İmam Ebu Hanife rahimahullah. Diyor ki اِذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبِي. O zaman taassuba gerek yok. Madem ki hadis sahihse o benim mezhebimdir diyorsa ve kendisi bu gibi hadislerle karşılaşmadıysa, sonradan piyasaya çıktıysa, o zaman bu hadisi duyan her Hanefi ne yapacak? Rükne uyacak. Yine Hanefi kalsın bir şey olmaz. Ama sahih hadisler ona ulaştığı zaman sahih hadise uyacak. Tıpkı imamları gibi. İmam Ebu Hanife rahimahullah onun mezhebi hadisti arkadaşlar. Mutlak manada kıyas içtihat değildi onun mezhebi. Mutlak manada onun mezhebi Kur'an ve sünnettir. Ve ashabın anlayışı. Ama hadisi görmeyince, ashabın icmağından da bir şey görmeyince, rahimahullah imam olduğu için, Rabbani imam olduğu için, alim olduğu için ne yapıyor? Kıyasını ve içtihadını kullanıyor. Ve gayet onun hakkıdır. Ama hadis piyasaya çıktıktan sonra Müslüman Hanefiler hadise uyacaklar, onun içtihadına uymayacaklar. Hocam bu secdeye giderken önce dizin sonra elin gitmesiyle veya önce el sonra dizin önemli mi burada sıra? Tabii canım. Yoksa bazen mesela dizi koyuyor bazen sonra el mi koyuyor? İşte biz dedik ya hani geçen derste buna değindik. Demiştik ki dizler üzerinde gitmek ba'irin yani devenin çöküşüne benziyor. Ve burada Hanefiler ve Hanbeliler bu hadisi alıyorlar. İbnül Kayyim Rahimahullah bu şekilde söylediği için onlar da bu şekilde yapıyorlar. Ama inşallah namazı tatbik etme konusunda biz bunlara değineceğiz. Yani eller üzerinde gitmek vaciptir. Dizler üzerinde gitmek caiz değildir aslında. Ve Aleyhisselatü Vesselam namaza gittiği zaman diyordu ki ilk önce ellerin üzerinde sücude git. Ve hadis sahihtir. Tayyip. Ar-rabi aşar et-teslimeten. 14. rükün 2 teslim. İki teslimde de alimler ihtilafa düşmüşler. Hanefi fukahasına göre her iki selam nedir? Sünnettir. Ama onlardan bazı alimler demişler ki birincisi sünnettir, birincisi vaciptir, ikincisi sünnettir. Ebu Hanife rahimahullah her ikisi de onun için sünnettir. Ama onun öğrencilerinden İmam Yusuf rahimahullah ve İmam Muhammed diyorlar ki birincisi vaciptir, ikincisi sünnettir. Ve Şafiiler diyorlar ki birincisi vaciptir, ikincisi sünnettir. Hanbelilere göre her ikisi de farzdır. Yani vacipten daha ağır. Ve dikkat ediyorsanız rükünlerden sayıyorlar her iki selamı. Onun için burada Suudi Arabistan'da biliyorsunuz Suudi Arabistan halkı Hanbeli mezhebine mensupturlar. Ve camilerinde genelde imamlar Hanbeli olduğu için Hanbelilere Hanefiye veyahut da Şafiiye mensup olan Müslümanlar Hanbeli imamı sola selam vermeden önce arkasındaki Hanefi veyahut da Şafii ne yapmaması gerekiyor? Soluna selam ve sağına selam vermeyecek. Çünkü verirse o zaman ona tabi olduğu için namazı batıl olmuş olur. Ama kişi bu mukallid olan kişi tek başına namaz kıldığı zaman mesela nafile namazlarında tamam mı? Eğer Ebu Hanife'yi taklit ediyorsa herhangi bir şey ile namazdan çıkabilir. Tıpkı tekbiratul ihramda zikrettiğimiz gibi Ebu Hanife'ye göre rahimahullah Allahu Ekber demek onlara göre rükün değildir. Subhanallah dese yine tekbiratul ihramı almış olur Hanefilere göre. La ilahe illallah dese Ar-Rahman, Ar-Rahim herhangi bir zikirle İmam Ebu Hanife rahimahullah diyor ki tekbiratul ihramın yerini alır. Ama sahih görüşe göre tekbiratul ihram rükündür ve dikkat ettiyseniz delilleriyle ne yaptık? Sunduk. Çünkü diyor ki namazında kötülük yapan kişiye diyor ki ilk yapacağın şey nedir? Ayakta durarak ondan sonra tekbir getir diyor. Demedi de söyle subhanallah elhamdülillah bisi. Ve bu konuyla ilgili hiçbir hadis yok. Ha o zaman Hanefiler yine bu konuda ne yaptılar? Yine bu konuda hata ettiler. Dolayısıyla burada teslim sahih görüşe göre birincisi nedir? Birincisi rükündür. İkincisi sünnettir. Tamam mı? Ve burada Şafiilerin görüşü en doğrudur. Vallahu alem. Şafiilere göre birincisi vaciptir. Ve bazıları diyorlar ki rükündür. İkincisi sünnettir. Ha o zaman kişi tek başına namaz kıldığı zaman Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah dedikten sonra sola selam vermezse o zaman namazı nedir? Sahihtir. Ama en efdalı nedir? Aleyhissalatü vesselam'ın söylediği gibi sallu kema raaytumuni usalli. Aleyhissalatü vesselam hem sağa selam vermiş hem sola selam vermiş. O zaman en doğrusu ve en efdalı her iki tarafa selam vermektir. Ve berekatuhu selamu aleyküm ve rahmetullah. Onu biz nasıl namazın kılınma şeklinde yine değineceğiz inşallah. Çünkü bir rivayetlere göre aleyhissalatü vesselam sabah ezen diyordu ki Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Diğer bir rivayete göre Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Diğer bir rivayete göre Esselamu aleyküm. Yani sola verdiği zaman Esselamu aleyküm. Bunlara detaylı bir şekilde namazın kılınış şeklinde inşallah detaylı bir şekilde buna değineceğiz. Şunu kapatayım yavrum. Böyle burada böylece namazın rükünlerin 14'ünü anlatmış olduk. Rabbim Celle Celaluhu ömür ve sıhhat verirse inşallah gelecek hafta namazın vaciplerinden bahsedeceğiz. Hâdâ vallâhu a'lem ve sallâhu ve sellem ve bârek an nebînâ Muhammed ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellem ecmaîn. Sübhâneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Selam olun. İmam Ebu Hanife'ye tabi olan Hanefiler önce sol tarafı selam verip ondan sonra sağa verebilirler mi? Yok. Tertip bütün alimlere göre tertip vaciptir. Bütün alimlere göre. Buradaki tertip hepsi vaciptir ama selam verme konusunda ihtilafa düşmüşler. Selam verme konusunda demişler ki İmam Ebu Hanife rahimahullah sağa birinci selam sünnettir, ikinci selam sünnettir. Onun öğrencileri demişler ki yok. Birinci selam vaciptir, ikincisi sünnettir. Tamam mı? Şafii'ye göre birincisi vaciptir, ikincisi sünnettir. Hanbelilere göre her ikisi de rükündür. Yani farzdır. Yani farz vacipten daha kuvvetlidir. Peki selam vermeden bitirebilir. Efendim? İki sünnet olduğuna göre selam vermeden bitirebilir mi? He, yani Hanefilere göre selam vermezse, yani teşehhüd, teşehhüdden sonraki dua bittikten sonra selam vermeden namazdan çıkarsa onlara göre caizdir. Ama doğrusu onlar bu konuda hata ettiler. Ve burada Şiiler biliyorsunuz, Şiiler bu İthne Aşeriye fırkasına mensup olan şahıslar, yani Irak'ta ve İran'da ve birçok yerlerde, bunlar sağa ve sola selamı görmüyorlar. Onlar namazdan çıkış, elleri üç defa böyle dizleri üzerine kaldırmakla bitiriyorlar. Şöyle yapıyor. Ve bazıları çok hızlı vuruyorlar. Bazıları yavaş yapıyorlar. Bazıları da böyle yapıyorlar. Yemenlileri gördüm hocam yapıyorlar. Yemenliler camide. Yani Yemenliler biliyorsunuz, Yemen'de Şiiler var. Yemen Şiileri, Zeydiyeler var. Bir de İthne Aşeriyeciler var. İthne Aşeriyeci yani bu İrancılar gibi. Tamam mı? 12 imam dedikleri. Ne? Bitti mi? Hı. Hayır. Bir soru var abi, şunu soracak. Bir tane. Elhamdülillah. İslam alametini izhar eden, namaz kılan birisiyle muamele etmek için onun itikadını bilmek vacip midir? Mezhep imamları arasında namazın İslam alameti olması hakkında ihtilaf var mıdır? Bir daha. İslam alametini izhar eden namaz kılan birisiyle. Tamam. Biliyorsunuz, kişinin Müslümanlığı belli olup olmaması alimler arasında ihtilaf var. Ve bunu biz akide konusunda, akide dersleri verdiğimizde biz buna değindik. Biliyorsunuz, alimlere göre imanın mefhumu veyahut da tarifi şöyledir. Bazıları diyorlar ki iman kalple marifettir diyorlar. Ve bu görüşe sahip olan Cehm bin Safvan'dır. Ve bunu alimler geçmişte bil ittifak onu tekfir etmişler. Cehm bin Safvan'ı. Yani bir kişi, Cehm bin Safvan'a göre bir kişi Allah'ın varlığını kalbinde biliyorsa, tamam mı? Ve bu bilmekten sonra Cehm bin Safvan'a göre bu bilmekle beraber, tamam mı? Şirk de koşarsa, tamam mı? Küfür de ederse, ne yaparsa yapsın, Cehm bin Safvan'a göre onun imanı kamil manada mümindir diyor. Ve tabii ki bu görüş sapıktır. Mürciye fırkasına göre iman sadece kalple tasdik, iki rivayetleri var burada, kalple tasdik ve bir rivayete göre kalple tasdik dille ikrar. Ve diyorlar ki bir kişi kalbinde İmanı tasdik ettiyse, ey marifetten sonra. Çünkü bir kişinin bir şeyi tasdik edebilmesi için gençler, o şeyi bilmesi gerekiyor. Öyle mi? İlk önce sen kalbinde bunu biliyorsun. Bunu bildikten sonra, biliyorsun, ondan sonra bunun gerçekten bu olduğunu tasdik ediyorsun. Ama bilip de tasdik etmediyse, kesinlikle bu kişi mümin değildir. O zaman Cehm bin Safvan'a göre münafıklar, kafirler, müşrikler, Yahudiler, hatta şeytan bile onun yanında kamil manada mümindir. Cehm bin Safvan'ın yanında. Bu da batıl bir görüştür. Ama kalple tasdik meselesine gelince Mürciye fırkası demişler ki, bir kısmı demişler ki kalple tasdik, dille ikrar şart değildir demişler. Yani kalbiyle Allah'ın varlığını tasdik eden bir kişi Allah katında mümindir diyorlar. Ama zahiren Müslümanların yanında nedir? Kafirdir. Çünkü zahiren kelime-i şehadeti getirmedi. Namaz da kılmadı, oruç da yapmadı. Yani İslam'ın esas farzlarını getirmediğinden dolayı Müslümanlar ne diyecek o kişiye? Bu adam kafirdir diyecekler. Ama kendisi, yani Mürciye'ye göre dikkat ediniz. Mürciye fırkasına göre. Ama kalbiyle tasdik ettiyse, kalben şirk koşmadıysa, ve büyük küfürde koşmadıysa Mürciye fırkası bu diyorlar ki bu Allah katında mümindir. Diğer Mürciye fırkasına göre ve bunlar alimler, bazı alimler diyorlar ki Mürciyetül fukaha ve bunlar Hanefi fukahasına şey yapıyorlar. Yani Hanefi mezhebini kastediyorlar. Hanefi fukahası biliyorsanız diyorlar ki iman kalple tasdik marifetten sonra. Ey el-ma'rife thumma tasdik thumma el-iqrar. Kalbiyle bilecek, Allah'ın varlığını bilecek, ondan sonra var olduğunu tasdik edecek, kalben bunu kabul edecek, ondan sonra kalbinde bildiği ve tasdik ettiği diliyle ikrar edecek. Diliyle ikrar ettiği zaman bu kişi bulunduğu konumda veyahut da toplumda nedir? Müslümandır. Ve siz görüyorsunuz, biz Türk toplumu olarak belki Allahu alem belki yüzde 60'ından veyahut da 70'inden fazla namaz kılmıyorlar. Öyle midir? Ama diyor ki eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Ve bu kişi bu sözü söyledikten sonra sahih görüşe göre her ne kadar namaz kılmadıysa, oruç tutmadıysa, zekat vermediyse, cihat vermediyse, sadaka vermediyse de büyük küfür ve büyük şirk koşmadığı müddetçe bu kişi nedir? Bu kişi Müslümandır. Ve İmam Ebu Hanife rahimahullah bu görüştedir. Ve biliyorsunuz bundan dolayı İmam Ebu Hanife'ye murci'i diyorlar. Çünkü İmam Ebu Hanife rahimahullah amelin imandan olmadığını söylüyor. Onun için diyorlar ki Ebu Hanife min murci'etül fukaha diyorlar. Ey fakih murci'e grubundadır diyorlar. Tabii ki bu isimle isimlendirmek gerçekten hoş bir isim değildir. Koskoca Ebu Hanife hocam bu hataya nasıl düşer? Gayet normaldir. Resul olmadıktan sonra düşer efendim. Resuller bile hataya düşmüşler. Düşmediler mi? Bütün Resuller hataya düştüler. Ama bilerek, Resuller bilerek hiçbir zaman günah işlemezler. Bilmeyerek hata ederler. Aleyhisselatü Vesselam bile bilmeyerek hata etti. İbn-i Mektum'a karşı yüz çevirmesi bir hatadır. Tamam mı? Ama Resuller büyük günahlardan ve bilerek günah işlemekten masumdurlar. Bir de risaleti aktarmakta masumdurlar. Yani Allah Celle Celaluhu'nun emir ve yasaklarını incinlere ve insanlara harfiyen naklederler. Bir miskal zerre kadar taviz vermezler veyahut da eksiklik yapmazlar. O zaman bu soruyu soran kardeşimizin sorusuna cevap olarak bazı alimlere göre bir kişi kelime-i şehadeti diliyle getirdikten sonra yani kalben Allah'ın varlığını biliyor. Ondan sonra tasdik ediyor. Ondan sonra diliyle ikrar ediyorsa bu kişi nedir? Bu kişi Müslümandır. Sahih görüşe göre bu kişi Müslümandır. Hanbelilerin yanında diyorlar ki iman kalple marifet, ondan sonra tasdik, ondan sonra ikrar, ondan sonra azalarla amel etmek. Hariciler ve mu'teziler aynı görüşteler. Çünkü hariciler ve mu'teziler diyorlar ki iman kalple tasdik, dille ikrar, azalarla amel etmek. Ancak hariciler ve mu'teziler bir kişi günah işlediği zaman onlara göre İslam dairesinden çıkıyor. Ahmed bin Hanbel'e göre rahimahullah namazın dışında diğer günahları irtikab ederse dinden çıkmıyor. Ama namazı terk ettiği zaman Ebu Hanife'ye göre kalple tasdik, dille ikrar yetmiyor. Diyor ki mutlaka namaz kılması gerekiyor Ahmed bin Hanbel rahimahullah. Ve Ahmed bin Hanbel'in çizgisinde şu anda Suud alimleri aynı çizgideler. Çünkü Hanbelidirler. Yalnız Hanbeli fukahası Ahmed bin Hanbel'in fukahasının çoğunluğu yani alimlerin çokları cumhurun yanındadırlar. Yani Hanbeli fukahası namazın terkinden dolayı Müslümanları tekfir etmiyorlar. Büyük küfürden veyahut da büyük şirkten tekfir ediyorlar. Hanbel dikkat ediniz Hanbeli alimlerinin çoğu Ahmed bin Hanbel'e uymadılar. Ve bizzat Muhammed bin Abdülvehhab Suudi Arabistan'daki meşhur olan Muhammed bin Abdülvehhab rahimahullah namazın terkinden dolayı Ahmed bin Hanbel'e uymuyor, cumhura uyuyor. Ve İbni Kudame rahimahullah, Mughni'nin sahibi, tamam mı? Hanbeli olmasına rağmen Ahmed bin Hanbel'in görüşüne uymadı namazın terki konusunda. Cumhurun yanında durdu. Ha o zaman sahih görüşe göre bir kişi kalbinde iman varsa ve o imanı tasdik ediyorsa, bir de kelime-i şehadeti getiriyorsa, büyük küfür ve büyük şirk işlemediği müddetçe o kişi Müslümandır. Biz o kişi diyeceğiz ki bu Müslümandır. Ve biliyorsunuz İslam ile iman arasında yine fark var. Ve bazı alimler demişler ki iman ile İslam aynıdır demişler. Yani için. Ve biz iman ile İslam'ın nasıl olduğunu Cibril Arba'in-i Nevevi'yi ezberlettiğimiz zaman arkadaşlar, derslerimize katılan kardeşlerimize anlattık. Cibril hadisinde dikkat ediyorsanız Cibril Aleyhisselam Aleyhisselam'a soruyor. Diyor ki ahbirni anil eş iman. Anil iman. Ve ilk önce imanı ona soruyor. Sonra diyor ki ahbirni anil İslam. O zaman demek ki burada iman ayrıdır, İslam ayrıdır. İman nedir? Bu bir hadiste iki meseleye değinildiği zaman, yani hem imana hem İslam'a, o zaman kalpteki şeye iman deniliyor. Zahirdeki amele de İslam deniliyor. Çünkü İslam'ın beş rükünü hepsi zahiri amel ilgilidir. Kelime-i şehadet, değil mi? Sayın benimle, kelime-i şehadet, namaz kılmak, zekat vermek, oruç tutmak, namaz kılmak. Bunlar hepsi zahiri ibadetlerdir. Ama selef alimleri demişler ki İslam bir yerde tek başına zikredildiği zaman iman da içine giriyor. Veyahut da iman tek başına zikredildiği zaman İslam içine giriyor. Ve demişler ki burada اِذَا اِجْتَمَعَ تَفَرَّقَ وَاِذَا تَفَرَّقَ اِجْتَمَعَ. Ey iman ile İslam bir yerde, bir arada olduğu zaman manaları ayrı ayrı anlaşılıyor. Ama اِذَا تَفَرَّقَ, ey iman tek başına bir yerde zikredildiği zaman İslam da içine giriyor. Veyahut da İslam zikredildiği zaman iman içine giriyor. O zaman sahih görüşe göre bizim toplumumuz genelde böyledir dikkat ediyorsanız. Yani bizim Türk toplumu veyahut da diğer toplum, Suriye toplumu, Mısır toplumu, genelde Müslümanların çoğu namaz kılmıyor. O zaman Ahmed bin Hanbel'e göre namaz kılmayanlar insanların çoğunu ne yapıyor? Tekfir ediyor. Ama cumhurun görüşüne göre Hanefiler, Şafiiler, Malikiler ve Hanbelilerin cumhuru kalbinde Allah'ın varlığını tasdik ediyorsa, marifetten sonra, ey bildikten sonra ve diliyle ikrar ediyorsa, hiçbir amel de yapmazsa, tamam mı? Büyük küfür ve büyük şirk koşmadığı müddetçe o kişinin Müslüman olduğuna biz şahadet ediyoruz. Ve dikkat ediyorsanız hatta Suudi Arabistan'da bile tarik ussala olan bir kişi öldüğü zaman mezheplerine göre muamele etmiyorlar. Hiç duydunuz mu Suudi Arabistan'da? Bir kişinin, tarik ussala olan bir kişinin öldüğünü sahraya attıklarını. Onların mesela, yani Ahmed bin Hanbel'e göre namazı terk eden bir kişi öldüğü zaman, tamam mı? Yıkanmaz. Cenaze namazı kılınmaz. Tekfin edilmez. Müslümanların mezarlarında gömülmez. Ve sahrada bir eşek leşi gibi atılır. Abdülaziz'in bu devleti kurduğu şu ana kadar hiçbir Suudlu, yani Tarik Ussala olan bir Suudlu mezheplerine göre muamele görmemişler. Tarik Ussala kişi öldüğü zaman aynen namazını kıldırıyorlar, yıkıyorlar, Müslümanların mezarlarına gömüyorlar ve üzerine namaz kılıyorlar. O zaman bunlar teori değil, teori şeyinde ile pratikte ne yapıyorlar? Çelişiyorlar. Yani kitaptaki bilgileriyle ameldeki, tatbikattaki arasında gerçekten çelişiyorlar bunlar. Niçin o zaman sahraya atmıyorlar? Ve İbn Baz'a sordukları zaman İmam İbn Baz rahimahullah diyor ki böyle bir kişi eşek leşi gibi diyor sahraya atılır. Veyahut da sahrada bir çukur atılır böyle şeyiyle, o çukura böyle üstünden bir topraklar, üzerine toprak atılır ve böyle sahrada atılır. Ama Muhammed bin Abdülvehhab bu görüşü benimsememiş. Ve Muhammed bin Abdülvehhab biliyorsunuz Hanbelidir. Her ne kadar bazı Müslümanlar, yani bu Suudi Arabistan dışındaki Müslümanlar Suudlara Vehhabi diyorlar. Suudlar Vehhabi değildir arkadaşlar. Suudlar Hanbelidir. Ve Muhammed bin Abdülvehhab dedikleri, yani Vehhabi dedikleri, tamam mı? Kendisi bizzat Hanbelidir. Ve burada dikkat ediyorsanız namazın terkik konusunda bunu ben devamlı ısrarla söylüyorum. Çünkü Muhammed bin Abdülvehhab'i Sofiler tekfir ediyorlar. Biliyorsunuz Şiiler Vahabileri tekfir ediyorlar. Ve burada Şiiler ve Sofiler Selefiye Vahabi diyorlar. Kim ben Selefiyim diyorsa o onların yanında Vahabidir. Ve haberlerine bakınız İranlar bu Şiiler. Haberlerinde de onunla diyorlar ki Vahabiler. Selefilere Vahabi diyorlar. Selefiler Vahabi değil ki. Çünkü Selefiye inancı Muhammed bin Abdülvehhab'den öncedir. Ve Türkiye'de, yani bundan belki 40 sene önce bir yerde böyle bir meclisteydik. İlahiyat Fakültesinde öğretmen. Ve burada Muhammed bin Abdülvehhab, İbn Teymiye, bunlar bu gibi şeyler konuşuldu. Ve dediler ki, o adam dedi ki İbn Teymiye dedi ki Vahabidir. Burada arkadaşlar hepsi meselenin şuurunda oldukları için ben de çok acayip değilim. Bir profesör, yani bu görüş, yani İmam İbn Teymiye mi daha önce, Muhammed bin Abdülvehhab mı daha önce bilmiyorsa bu adam boşuna profesör olmuş. Ve ben size daha önceden değindim. Bir profesör profesör olduğu zaman bir dalda ona bir konu veriyorlar ve o konuda mutahassıs oluyor. Tamam mı? Araştırıyor, ondan sonra profesörlük unvanı alıyor. O zaman birçok meseleden cahildir bu profesör. İbn Teymiye ile Muhammed bin Abdülvehhab arasında, tamam mı, belki 500 sene fark var. Ve diyor ki İbn Teymiye Vahabidir. Tıpkı Sofilerin her Selefiyim diyen kişiye Vahabi dedikleri gibi veya da Şiilerin Selefilere Vahabi dedikleri gibi. Ha, o zaman Muhammed bin Abdülvehhab burada ne yapmadı? Burada Ahmed bin Hanbel'e muhalefet etti ve böylece en doğrusu kelime-i şehadeti getirip büyük küfür ve büyük şirk koşmuyorsa o kişi Müslümandır. En doğru görüş budur. Vallahu alem. Hocam bu kadar. Başka dersimiz var. Ona geçelim. Sallallahu aleyhi ve sellem. Subhanakallahumma ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Güzel. Tayyip, siz? Bir, kıyam. Yani ayakta durmak. Evet. İki, Fatiha'yı okumak. Buradaki biz kıyam yine namazın kılma şeklinde biz anlatacağız. Çünkü kıyam rükündür eğer ayakta durabiliyorsa. Ayakta duramıyorsa nasıl oturabiliyorsa o şekilde oturur. Tamam mı? Çünkü ne demiştik başta? El kıyam ma'al kudra. El kıyam ma'al kudra. Ey ayakta durabiliyorsa. Ayakta durabiliyorsa oturarak oturması namazı bozuktur. Yani batıldır. Ama hastadır, ayakta duramıyor. Tamam mı? O zaman oturur. Ve demiştik ki oturmak ile sandalye üzerinde oturma arasında fark var. Çünkü aramızda herhangi birimiz hasta olabilir. Hani bunu devamlı anlatmamız gerekiyor, hatırlatmamız gerekiyor. Çünkü Allah Celle diyor ki فَذَكِّرِ اِنَّ ذِكْرَةً فَعَلْ مُؤْمِنِينَ. Tamam mı? Aleyhisselam diyor ki ey Resul diyor, hatırlat, zira hatırlatmak müminlere fayda verir. Çünkü biliyorsunuz en büyük alim bile ezberlediği birçok şey olmasına rağmen arada çok zaman geçip müracaat etmediği için unutuyor. Bakıyorsun ki unutuyor. Ondan sonra konuşurken celseden bir öğrenci diyor ki böyle değil böyle. Diyor ki cezakallah hayır. Çünkü unutabilir. İnsan devamlı hatayla kaynaklanır. Onun için biz birbirimizi hatırlatacağız. Unutabiliriz ya, gayet normaldir yani. Şey değil yani, unutma. Daha doğrusu unutmamız lazım. Çünkü unutmazsak o zaman masum oluruz, Allah korusun. Yani unutmamız lazım. Çünkü masum olmadığımıza göre unutacağız tabii. Ama akılda tutmak lazım yani. Çünkü bunlar çok önemli. Ha, o zaman hasta olan bir kişi ayakta duramıyorsa, eğer yerde bağdaş veyahut da diz üstü oturabiliyorsa sandalye oturması caiz değildir. Bir de sandalyede oturduğu zaman dikkat ediyorsanız safları da bozuyor. Çünkü namaz esnasında safları düz tutmak vaciptir. Farzdır. Aleyhisselatü vesselam tekbiratül ihramı, yani safları düzgün yap tutturmadan tekbiratül ihramı almıyordu aleyhisselatü vesselam. Siz askerlik yapanlar bilir. Yanaşık düzeni hiç yaptınız mı? Gelir orada teğmen veyahut da üst teğmen neyse göbeğini başta şey durur. Diyor ki sen göbeğini şöyle al veyahut da göğsünü şöyle al veyahut da başını şöyle al. Yani aynen tarak dişleri gibi yapıyor. Aleyhisselatü vesselam böyle bir baktı ki bir kişinin göğsü dışarı, dedi ki sen, dedi göğsünü biraz arkaya götür. O kadar ki aleyhisselatü vesselam safların düzgün tutulması konusunda önem veriyordu. Ve safların düzgün olması vaciptir. Dikkat ediniz. Birisi böyle, birisi böyle, şeyler gibi, birisi böyle, birisi böyle değil. Saflar düzgün olması gerekiyor. Evet. Ha o zaman burada ne demiştik? Biz demiştik ki tertip. Ey ayakta durabiliyorsa ayakta duracak. Ayakta duramıyorsa, oturarak yapabiliyorsa ne yapmayacak? Sandalyede oturmayacak. Çünkü hem safları bozuyor hem de Aleyhisselatü Vesselam'ın tarifine ters düşüyor. Evet. Bir, kıyam yani ayakta durmak. İki, Fatiha'yı okumak. Üç, evet. İki, Fatiha'yı okumak. Olur mu? Bir kıyam işte dedi ki hocam, kıyam. Tayyip, kıyam nedir? Kıyamdan sonra ne var? İki, tekbiratül ihram. Tekbiratül ihram. Eyvah sen. Bir de kızıyor. İşte bana. Sana sopa vereyim, bir tokat atayım. Bir, kıyam. İki, tekbiratül ihram. Üç, Fatiha'yı okumak. Dört, rükuya gitmek. Beş, rükudan kalkmak. Altı, iki secde arasında oturmak. Olur mu secdeden canım? Kalkmak. Olur mu canım? Olur. Acele etme ustad, acele etme. Çok altı, yavaş yavaş. Rükudan kalktan sonra dikilmek biraz böyle. İhtizam. İhtizam olmak. Altı, peki, evet. Oraya bak. İlk önce oradan oku Allah için. Ki aklından gelsin biraz. Veyahut da ben okuyayım. Bak, oku, bak ben de okuyayım, tamam mı? Diyor ki el-kıyam me'l-kudra. Birincisi. İkincisi tekbiratul ihram. Üçüncüsü kıraatul fatiha. Ve demiştik ki alimler arasında ihtilaf var. Tamam mı? Üçüncüsü, dördüncüsü ar-ruku'u. Yani rükua gitmek. Beşincisi rükudan kalkmak. Tamam mı? Altıncısı rükuda itidal etmek. İtidal nedir? Şimdi burada rükudayız. Rükudan ayağa kalkmak bu rükündür. Ama bu şekilde kalkmak bu ikinci rükun fasıl olmuş oluyor. Ne yapması gerekiyor? El-i'tidal dedikliği budur. Yani şu belin kemiği var ya şurası, el-fakarat dedikleri, hepsi yerinde oturması gerekiyor. Şuradaki fakarat yerini alması gerekiyor. Böyle yaptığımız zaman fakarat yerini almıyor. Onun için bu namazında kötülük yapan, Aleyhisselam'ın huzurunda kötülük yapan kişiyi rükudan kalkıyor, bu şekilde hemen sucuda gidiyor. Burada bazı Pakistanlıların yaptıkları gibi, hiç Pakistanları gördünüz mü? Çokları böyle yapıyor, ben anlamıyorum. Dinle, durmadan hemen gidiyor. Ona söylüyorsun, diyorsun ki bak, anlatıyorsun güzel bir şekilde. Diyor ki, ana hanefi. Yani söyleyen bir de kızıyor sana. Çünkü biliyorsunuz Pakistanların bedevileri aynen Suudi Arabistan'ın bedevileri gibi bağnaz insanlar. Yani böyle ahlak dışı hareketleri var. Anlatamıyorsun yani. Gerçekten. Genelde öyle oluyor. Ha o zaman Aleyhisselatü Vesselam huzurunda bunu yapınca şöyle yaptı. Ondan sonra tam dikilmeden, yani tadil erken yapmadan sucuda gitti. Namaz bittikten sonra Aleyhisselatü Vesselam dedi ki Esselamu Aleyküm ya Resulallah, dedi ki ve Aleykümselam, tamam mı? Git dedi namaz kıl, sen namaz kılmadın. Dikkat ediniz. Çünkü tadil erken yapmadın. Onun için rükua kalkmak rükün olduğu gibi, böyle kalkmak rükün olduğu gibi dimdik durmak da nedir? Rükündür. Buna çok iyi dikkat ediniz. Böyle dimdik olmadan sucuda gitmek caiz değildir. O namaz batıldır. Ve demiştik ki rükün bilerek ve bilmeyerek terk etmek namaz batıldır. Bilerek ve bilmeyerek. O zaman bilecek, öğrenecek çünkü bu farz-ı ayn'dır. Evet. Ondan sonra وَالسُّجُودْ عَلَى الْاَعْضَاءِ السَّبْعَ عَلَى الْاَعْضَاءِ السَّبْعَ. Bazı arkadaşlar o zaman yoktu anlattığımız. Şu iki el, iki avuç oldu iki. Diz, iki diz dört. Oldu dört. Ayakların iç yerleri oldu altı. Bir de Aleyhisselatü Vesselam cephesine cephesini gösterirken yine alın dedikleri şöyle burnuna da işaret etti. Yani alın ve burun üzerinde. Ve burada rükudan sücuda giderken dizler üzeri gitmeyeceğiz. Eller üzeri gideceğiz. Yani elleri dizlerden önce yere vuracağız. Tamam mı? Ve bu vaciptir. Kalkarken? Kalkarken yine eller üzerinde. Aleyhisselatü vesselam kalktığı zaman iki rivayet var. Onu yine namazın tatbikinde anlatacağız. Bir rivayette şu şekilde ellerini şeye vuruyordu. Bir rivayete göre de kâne ya'cin. Kadınlar hani şeye hamur yoğuyorlar. Bu şekilde kalkıyordu Aleyhisselatü Vesselam. Bazen böyle kalkıyordu. Bazen böyle kalkıyordu. Bunu detaylı bir şekilde namaz kılma şeklinde anlatacağız inşallah. O zaman es-sucud alel a'za es-seb' yedi a'za üzerinde sucud yapmak nedir? Rükündür yani farzdır. Ve bir kişi ve bunu çok görüyoruz. Ben çok bazen takip ediyorum. Yani çünkü bu konuda mutahassıs olduğumuz için bakmamız gerek yani. Çünkü İnsanların hatalarını nasıl anlatacağız? Biz bakmazsak, dikkat etmezsek nasıl anlatacağız? Adam sucuda gidiyor, ayaklarını şöyle havada oynatıyor. Adam sucuttadır, ayaklarını şöyle yapıyor. Vallahi gerçekten adam şöyle oynatıyor ayaklarını. Yani bu adam namaz kılmadı bu adam. Bazen de kaldırıyor ayaklarını. İşte diyorum ya kaldırıyor, dizler üzerinde ayakları havada böyle yapıyorlar. Gerçekten. He. Yani bu adam namaz kılmadı. Ama maalesef şedid, Müslümanlar dağıldıktan sonra o da gidiyor. Bu Müslüman bilmiyor. Ama bilmesi lazım kardeşim. Dünya konusunda her şeyi biliyoruz da niçin dinimiz için üzerimizde farz olan bir şeyi bilmiyoruz? Neden? Bu dinimizle alakalı. Araştırmıyoruz bile hiç. He? Yani bu kişi şimdi namaz kıldığını tahmin ediyor. Öbür dünyaya gittiği zaman bakacak namaz defteri bomboş. Namaz kılmamış. Tıpkı banka gibi. Bankada rasidi olmayan vallahi kartını soktuğu zaman sarrafa para çekebilir mi? Çekemez. Çünkü rasidi yok. Bu sözde namaz kıldığını söyleyen kişi öbür dünyaya gittiği zaman bakacak ki bu gibi rükünleri yerine getirmediğinden dolayı bakacak amel defteri, namaz amel defterinde boş. Nasıl namaz yok. Rasidi yoktur. Yallah. Allah onu affetmese cehenneme affederse o ayrı bir mesele. Çünkü bu Allah hakkıdır. Türkiye'de diyorlar ki ameller niyetlere göre önemli olan niyeti namaz bulmak diye Allah onu kabul eder diyorlar. Eksiyle 90'ı da kabul eder diyorlar. Yok o onların sözleridir. Bu Allah ve Resulü'nün sözü değildir bu. Onların sözü bu. Tayyip. Ondan sonra sucuda gittikten sonra bakıyor musun Rıfat kardeş? Es-sucud alel a'da'l-seb'a. Es-sucud alel a'da'l-seb'a gittikten sonra diyor ki ver-rafe' mine's-sucud. Dikkat ediniz. Sucuda gitmek rükündür. Bir de sucuttan kalkmak rükündür. Ondan sonra bu sucuttan tahiyyete oturmak nedir? Rükün. Yine rükündür. Anlaşıldı mı? Vel celse beynes secdeteyn. Çünkü el celse beynes secdeteyni yapmazsa nasıl tadil erken olacak? Şimdi ben birinci secdeyi yapıyorum. Bu işte bu el celse beynes secdeteyn budur. Şimdi ben bunu birinci sucuktan kalktım. Eğer bu iki secde arasında oturmazsam aynen yukarıda rükuda olduğu gibi bu Pakistanlar yaptıkları gibi adam şöyle yapıyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Yani, o zaman ne yapması gerekiyor? Burada sucuktan kalktığı zaman buradaki es-secd, el-celse beyne secde dediği budur. Kollarımızı açmak şart mı böyle yoksa böyle de olur. Onu namazda göstereceğim inşallah. Hocam bir yandan secdeye giderken gösterse. Onları biz namazı kıldırma şeklinde göstereceğiz inşallah. Yani çok detaylı bir şekilde göstereceğiz Allah'ın izniyle. Kafamı takılan yıkılır çünkü. Çünkü maalesef şey, çoğumuz namaz kılmasını bilmiyoruz. Yani hakkımızı biraz belki aşırı gidiyoruz size göre ama öyledir yani. Nice ilim talebelerini görüyoruz, namaz kılmasını bilmiyorlar. Gerçekten bilmiyorlar. Emin ol, ustalarımızın bazılarına dikkat ediyorum namaz kılmasını bilmiyorlar. En büyük ustad. Ve o hayret ediyor. Umre döneminde şeyden bir grup gelmişti. Suudi Arabistan'ın dedi yemezsin. O arada sürekli namaz kılıyorlar. Yani çok hızlı kılıyor. Ben dedim bunlar soğukta olamaz dedim. Önce aklımda dedi. Sonra sorduk dedi ki biz Oradan bir bölgeden yani. Adamla konuşmaya fırsat bulamıyorsun zaten. Kalkıyor yatıyor, kalkıyor yatıyor hemen böyle hız hız. He, belki de 10 dakikada 20-30 rekat kılıyordu yani. Şimdi doğru değildir. Bunlar hiç karşılaşılmış ya. Bunlar genelde bu gibi namazları kılanlar bu Zeydiye mezhebine mensupturlar. Burada biliyorsunuz Zeydiye mezhebine mensup olanlar var. Necran tarafından. Evet. Bunlardan var. Bunlarda hiç tadili erkan yoktur. Tadili erkan yapmıyorlar maalesef şedid. Çok namaz kılarlar. Özellikle Mekke ve Medine'ye geldikleri zaman. Ceplerindeki bütün eşyaları çıkarırlar, önüne koyarlar. 30 lira. Mesela ceplerinde ne varsa hepsini çıkarıyorlar, önüne koyuyor. Cüzdan, tesbih, saat, bilmem ne falan. Yani onların inançlarına göre yani her şeyden bomboş, yani dünya şeyinden bomboş olacak üzeri. Ama gözünür de. İşte öyle yani, bu hep çelişkiler yani. Çelişkiler. Tayyip. Evet. Ondan sonra وَالطَّمَأْنِينَ فِي جَمِيعِ الْأَفْعَالِ Ey bütün bu rükünlerde ne olmak? Mutmain olmak. Buradaki mutmain olmanın şartını demiştik. Eğer sucuda gidiyorsa, sucutta var rükuda سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ demekle o zaman mutmain olmuş olur. Veyahut da kalkınca سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدَ dedikten sonra o zaman bütün kemikler ne yapmış olur? Yerini almış olur. Veyahut da iki secde arasında deminki yaptığım Rabbi gfirli diyecek kadar yaptıysa o zaman ne olmuş olur? Bu şeyde mutmain olmuş olur. Yani fakarat yerini almış olur. Ondan sonra diyor ki vetteşehhudil ahir. Son teşehhud nedir? Rükündür. Bir de teşehhüde oturmak rükündür. Tamam mı? Etteşehhudil ahir vel culus lehu. Teşehhüde okumak için ona oturmak lazım. Çünkü böyle yarım yamalak teşehhüde okuyamaz. Ama hasta ise gerçekten yani bir kaldıramıyorsa o ayrı bir mesele. Mazeret varsa söz konusu değil. Ondan sonra diyor ki وَالصَّلَاتُ عَلَى النَّبِي 13.sü الصَّلَاتُ عَلَى النَّبِي Ey son teşehhütten sonra Allahümme salli, Allahümme barik nedir? Rükündür. Ve demiştik ki burada alimler arasındaki ihtilafa ne değindik? Ondan sonra 14.sü etteslimeten. İki tane sağa ve sola selam vermek. Ama demiştik ki burada Hanbeliler her ne kadar iki selam her ikisi de rükündür diyorlarsa biz tatbikatta size göstereceğiz inşallah. İmam Elbani rahimahullah bu meseleye çok güzel değinmiş namaz sıfatın namazda. Ve burada diyor ki ispat ediyor ve İmam-ı Şafii burada Hanbelilerden daha çok isabet etti. Yani Hanefiler de hata ettiler. Tamam mı? Malikiler de yani Şafii burada daha isabetlidir. Vallahu alem. Böylece 14 tane rükün saymış olduk. Tamam mı? Orada şey zikretmiyor mu hocam? Bütün rükünlerde tertibe uymak. Gitti mi az önce? Yok. Tamam. Başka. Söylemedik. 13. Tertip 13. Yok. Kitapta yok. Aslında tertip rükündür. Orada yazmıyor mu kitapta? Tebiyat yok, tebiyat yok, ruku, rahmet edel mi ruku? Vesselâ sebetun adâ ve cesebî nesekat tamânîne fî cemîhîn ve fî mânâ ve şerîkîn hâ söylemiyor. Belki atlamış olabilir. Tertip biliyorsunuz namaz esnasında tertip farzdır. Ama abdest konusunda tertip biliyorsunuz Şafiilere göre, Hanbelilere göre abdeste tertip vaciptir. Hanefi fukahasına göre tertip vacip değildir. Ve İmam Elbani Rahimahullah diyor ki burada hak Hanefilerin yanındadır. Çünkü bir rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tamam mı? Ellerini yıkadı, ondan sonra yüzünü yıkadı, ondan sonra ağzına burnuna su verdi. Halbuki ağza burnuna su vermek su yüz yıkanmadan önce geliyor değil mi? Ve bu hadis İmam el-Bani rahimehullah Sünen Tirmizi'de diyor ki hada hadisun sahih. Ha o zaman Hanefiler burada daha isabetlidir. Hanbelilerden ve Şafiilerden. Vallahu alem. Naam. Tayyip. Beni geçiyorsun. Ben buna çalışırım evde. Tayyip. Haftaya inşallah. Efendim? Namazda dediğiniz gibi yani safları düzgün tutmak yani farz dediğimiz gibi. Bazen mesela namazda şu şekilde herkes duruyor. Burada bir tane taş var arkamızda. Kalkarsak sırtımız taşa çarpacak. Amud. Biraz önünde durmakta bir beis var mı? Öyle olursa hani bazen direkler oluyor. Evet. Bu da yani cami yapan mühendisin ahmaklığından veyahut da cahilliğinden. Maalesef-i şedid bazı camilerde mesela şu Mescid-i Sani var bizim orada, Süveydi'de. Adamlar safı tam direğin şeyine getirmişler. Ve biliyorsunuz Aleyhisselam diyor ki direkler arasında namaz kılmak caiz değildir. Çünkü direkler safı kesiyor. Onun için burada Suudi Arabistan'da taravih namazlarını kıldıkları zaman dikkat ediyorsanız ha, dinliyor musunuz? Bu çok önemli. Suudi Arabistan'da burada taravih namazını kıldıkları zaman bazı çocuklar, bazı gençler, bazı erkekler bile mesela 2 rekat kıldılar, 4 rekat adam oturuyor safta. Namaz kılmıyor. Aslında bu onu oradan kaldırmak lazım. Çünkü o kişi namaz kılmıyorsa ama safı bölmüş olur. Safın bölünmesi o namazın batıl olmasıdır. İhsat yapıyor. Bu namaz, burada Ramazan taravih namazlarında çok yapıyorlar Suudlar. Ve onlara söylediğin zaman da acayip kızıyorlar. Tamam mı? Ben birkaç defa oldu böyle. Adam çok acayip kızdı. Yani yabancı da olduğumu bilince hem ne arif minkum diyor fi dinya. Biz sizden dinde daha bilge. Sen ne bilirsin diyor. Dedim ki tayyip halas mey halif. Hemen kalktım imama söyledim. Dedim ki Allah için dedim. Şöyle bir iki kelime söyle bunlara. Bak bunlar, bak dedim herkes saflarda olsa namaz kılıyorsun. Ama her safın içinde belki 4, 5, 6, 7 kişi böyle aralıklarla oturuyorlar, namaz kılmıyorlar. Daha namaz bitinceye kadar. Oturmak istiyorsa çekilsin arkada otursun. Burada namazın, safların kesilmesine sevap olmasın. Dedi ki cezakallah hayır ve adam konuştu. Dedi ki هذا لا يجوز. تريد أن تستريح اذهب إلى آخر الصف واستريح هناك. İyi ki sana saldırmamışlar. Tamam mı? Yani istirahat etmek istiyorsan çık safın arkasında otur. Onun için bu safın senin kardeşin söylediği bazı direkler bu da mühendislerin şeylerinden geliyor. Halbuki mühendis camiyi yaptığı direkleri nasıl yapar? Yani şeylere gelmemesi gerekiyor. Safların kesilmesine sebep olmaması gerekiyor. Ama Mescid-i Nebevi'de de aynı sıkıntı var. He, hem aynı de orada. Mekke'de bile işte burada alimler diyorlar ki Mekke'de ve Medine'de işte yani zorunlu olduğu için falan filan. Ama ben elimden geldiği kadar ben Mekke'de bile olsa Medine'de bile olsa dikkat ediyorum. Kesinlikle böyle kesik saflara girmiyorum. Yani bunu bileceğiz ki bunu şey yapmamız lazım. Kesik, yani sen oraya giriyorsun cemaattan faydanı almamışsınız. Sen cemaate tabi olmuş olmuyorsun yani. Sen sadece farza eda ettin. Ama cemaatten mahrum kaldın. Niçin? Bu cahillikten dolayı. O zaman biz bileceğiz. Bunları bileceğiz ki bir şey yapmayacağız. Ha o zaman böyle olduğu zaman, zorunlu olduğu zaman bunda bir sakınca yoktur. Yani rükuğa gideceğin zaman biraz öne gideceksin. Rükudan kalktığı zaman arkaya gideceksin. O bu arkaya gitmek gelmek namazla alakalı olduğu için namazı bozmuyor arkadaşlar. Ve bir gün aleyhissalatü vesselam kapı kıbleye doğruydu. Aleyhissalatü vesselam hücresine yani kendi hücresinde nafile namaz kılarken Ümmene Aişe dışarıdan geliyor. Baktı ki kapı kapalı. Kapıyı çalınca Aleyhissalatü vesselam böyle yürüdü. Ümmene Aişe'ye kapıyı açtı. Ondan sonra tekrar yerine geldi. Ha o zaman namaz cinsinden olan ileriye doğru, arkaya doğru, sağa ve sola doğru adım atmak namazı bozmuyor. Mesela burada saftasın. Arada safta mesela biraz boşaldı. Ne yap? Adam gelmiyorsa sen işaret edeceksin. İşaret ettikten sonra o gelmiyorsa bırak. Fazla şey yapma. Ama sen kendin senin solun mesela imam biliyorsunuz genelde imama doğru olmamız gerekiyor. Mesela imam bu imamdır. Sen buradasın. O zaman burada boş kaldıysa sen ne yapacaksın? Sen hemen burayı dolduracaksın. Hatta bir adım bile olsa, iki adım bile olsa burayı doldurman senin üzerine vaciptir. Safı kesinlikle boş bırakmayın. Ve buradaki dolduruş yani sağa sola öne arkaya gitmekte asla namazı bozmuyor. Niçin? Çünkü bizzat namazın cinsinden sayılır. Çünkü dikkat ediyorsanız imamlar safa durduklarında ne diyor? Diyor ki safları sıklaştırın. Ve Enes radıyallahu ta'ala aleyhissalatü vesselam'ın hizmetçisi diyor ki, aleyhissalatü vesselam diyor, bize dedi ki, yani önümden nasıl görüyorsam, namaz esnasında arkamdan da aynı şekilde sizi görüyorum. Bu mucize hocam. Keramettir. Yani bu aleyhissalatü vesselam'ın özelliklerinden. Hatta bazı alimler diyorlar ki, namazın dışında da bunu, ama sahih görüşe göre bu sadece namaz esnasında. Allah Celle Celaluhu yani önünü gördüğü gibi arkasını da gösteriyor. Ona gösteriyor. Bu onun aleyhissalatü vesselam'ın bir özelliğidir. Onun için Enes diyor ki bunu söylediği zaman diyor, aşık kemikle herkes diyor, herkes diyor, şuradaki topuğu diğer arkadaşının topuğuna, omuzunu da arkadaşının omuzuna veriyor diyor. Yani ve o zaman için Müslümanların en çok yırtılan elbise, en çok yırtılan şey omuz kesimiymiş. Niye biz yapıyoruz böyle? Birbirlerine sürünmekten. Hocam biz niye yapmıyoruz böyle? Yapmıyorum. Sen bir tane bir soyutun yanına şöyle bir sıkıl bakayım, ben sana bir yumruk atacağım. Birden yaramıyor şimdi. Adam seni yıkılaştırmıyor. Evet. Onun için bazen zaruretten dolayı soyutların yanında namaz kıldığım zaman inanır mısınız huşuğa dalamıyorum. Rahatsız oluyorum. Genelde hep yabancıların yanında namaz kılmayı tercih ediyorum ki yani safım daha güzel. Ayağa değecek diye bir şey var mı? Bazıları ayağını getiriyor, senin ayağına değdiriyor yani. Özellikle getiriyor. İşte onu diyorum ya. Diyor ki Enes radıyallahu anh. Diyor ki yani kunne nelsik el ka'b. Yani bu topuğu diyor. Topuğu arkadaşının topuğuna yapıştırıyor. Omuzu da arkadaşının omuzuna. Ondan yapıyor değil mi? Tabii. Secdeye gittiğimiz zaman ayaklar birbirine değmesi mi lazım? Aralık var mı? He, onu biz namazı kıldırma şeklinde göstereceğiz. Ne zaman hocam? Burada vacipler bittikten sonra inşallah. Vacipleri anlatacağız. Vacipler bittikten sonra namazın kılınış şekli. Burada Hanbeliler ve Şafiiler Hanbelilerde iki rivayet var. Şafiilerde bir rivayet. Şafiilere göre ayaklar açık kalması lazım. Tamam mı? Sucuda gittiği zaman. Hanbelilere göre bir rivayete göre açık, bir rivayete göre topukların birbirine yapışması. Hanefilere göre tek rivayet var, ayaklar topukların birbirine yapışması. Ve burada Hanbeliler, İmam Elbani Rahimahullah namaz kitabında diyor ki, burada Hanefiler daha isabetlidirler diyor. Çünkü aleyhisselam bu konuda hadis var. Aleyhisselatü vesselam sucuda gittiği zaman ayaklarının topuklarını birbirine koyuyor. O zaman burada Hanbelilerin bir görüşüne göre ve Şafiilerin görüşlerine göre burada hata ettiler onlar. Yani hak burada Hanefilerin yanındadır. Hocam rükuda ayakları birleştirme. Efendim? Rükuda. Yok, rükuda ayakları birleştirmek sünnete aykırıdır. Rükuda ve kıyamda yine onu göstereceğiz de yani şu şekilde diyelim. Kişinin omuzu nasıldır? Normal insan yürüdü. Bazı mısırları görüyorum ve Cezayirleri görüyorum. Şöyle yapıyorum. Vallahi çok acayip ya. Hem de ilim talebesi yani. İnan ki böyle duruyor. Ne yapıyorsun? Sen böyle yürüyebilir misin? Yürüyemezsin. Allah sözlerim diyor ki. Nasıl yürüyorsun? Namaza durdu. Nasıl yürüyebilir? Normal yürüdüğün şeklin ayakların nasıldı? Şöyle. Ha, o zaman aynı diyorlar ki bir karış veya da bir buçuk karış. Yani omuzların izası. Duruş omuzların izasıdır. Böyle durmak. Çünkü böyle durduğun zaman saflar ayrılıyor. Düşün böyle yaptığın zaman o zaman bunun omuzu senden belki bir metre uzakta kalır. Şeytan girer hatta. Tahiyyede oturduğun zaman boşluklar çıkıyor meydana. He? Tahiyyede oturduğun zaman. Tabii canım. Yok toplanıyor. Saflarda helal oluyor. Tamamen evet. Boşluk kalıyor. Ha o zaman nedir? Bu şekilde. Rükuğa gittiği zaman, sücuda gittiği zaman, rükuğa gittiği zaman tabii bunlar buradan yine orada göstereceğiz. Baksana şimdi şey olmasın da namazı anlattığımız zaman bir şey kalmaz o zaman. Biz yok o zaman. Hocam Türkiye'deyken bir grup vardı da onlar öyle bir... Bismillah efendim. Hangi birinin risalesine geçiyormuşsa hani bir kitap kaynağı verdiler de işte peygamber rükuya giderken... Ayaklarını birleştirir ve öyle bir sünnet diye de bir şey yapmışlar. Maalesef şiddet, Hanefiler arasında bunu yapan bazı şahs, hepsi değil. Cahiller yapıyor. Risale yani yapmış. Bazı cahiller... Tamam, bazı cahiller şöyle yapıyorlar. Ayakta durduklarından şöyle duruyorlar. Yok, rükuya giderken sadece yapıyorlar. Hem rükuda hem ayakta durdukları zaman böyle bazıları böyle. Bu Ebu Hanife'nin mezhebi değildir arkadaşlar. Ebu Hanife'nin mezhebi rahimahullah bir karış. İmam es-Serahsi rahimahullah kitabında aynı diyor ki, tamam mı? İki ayak arasında bir karış. Yani Şafiiler ve Hanbeliler bir buçuk karış, İmam-ı Hanife bir karış diyor. Yani bir karış dayanış şu kadar yani. Gayet normaldir. İhtiyarlar öyle anlatmıyor. Bir ayak, arasında bir ayak boşluk sadece. Yok, bir ayak boşluğu dediğin zaman yani o zaman yarım karış. Yarım karış oluyor. Evet. Öyle anlatıyorlar bizim ihtiyarlar. Yani evet, doğru değil. Yani bir ayak şöyle çevirdiğini düşün sen. Ayak böyle değil. Şöyle çevirdiğin kadar. Yok, öyle değil. Ayak şöyle çevirdiğin zaman ayak olur. Böyle olursa ayak olmaz. Hocam bir soru ben sormak istiyorum. Tahiyyatül Mescid namazı kılarken cemaat imama uydu, namaza başladılar. Biz tahiyyatta otururken baktık ki ilk rekatın rükûsuna gitmek üzereler. Biz de ettahiyyatı anca bitirmek üzereyiz. Salli barik rükûndan dedik. Salli barik okumadan selam verip imama yetişebilir miyiz? Bu tahiyyatül mescid arkadaşlar sahih görüşe göre vaciptir. Cumhura göre sünnettir. Yalnız kişi camiye girdiği zaman biliyorsunuz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sünnetleri yani namazdan önceki sünnetleri ve namazdan sonraki sünnetleri evinde kılıyordu. Bakınız hücresi mescidin bitişi. Siz Medine'ye gittiniz. Hücresini gördünüz. Yani kabri. Tamam mı? Mescidin yani ha böyle. Hücre ile mescid bu şekilde. Buna rağmen Aleyhisselatü Vesselam sünnetleri mescitte kılmıyor. Halbuki siz biliyorsunuz Aleyhisselatü Vesselam mescidinde bir namaz kılmak bin namaz kılmaya bedeldir değil mi? Evet. Ama buna rağmen Aleyhisselatü Vesselam sünneti mescitte değil hücresinde kılıyordu. Niçin? Çünkü nafile namazları kimsenin gözü önünde kılmamak en efdaldır. Ki gösterişe ve riyakarlığa düşmesin diye. Ve huşu'a dalsın diye. Ailesi. Gerekirse ağlar, gerekirse yani namaz esnasında ağlar. Ha o zaman nafile namazları camide kılmak ruhsattır, sünnet değildir. Dikkat ediniz. Nasıl seferde namazları cem etmek ruhsat ise, sünnet değilse, camilerde sünnetleri kılmak ruhsattır, sünnet değildir. Tamam mı? O zaman sünnetleri camide kıldıysa, evinde kıldıysa veyahut da iş yerinde kıldıysa yani iş yerinin bir yerinde kılar kimsenin görmeyeceği bir yerde ondan sonra camiye gider farzı kılar. Camiye girdiği zaman mesela tekbiratul ihramı aldı, Fatiha'yı okudu mesela, imam kalktı, müezzin kalktı, kâmet getirdi. Orada hemen namazını bozacak. Ve namazını bozarken sağa sola selam vermeyecek. Çünkü sen namazı bitirmedin ki selam vereceksin. Onun için sağa sola selam vermeden hemen ne yapacaksın? İmama iltihak etmek farzdır. Ve burada bazı Hanefiler, özellikle fecir namazının sünnetini evde kılmayanlar, mescide geliyor, İmam tekbiratül fatihayı okuyor, süreye bile başlamış, daha kendisi yeni camiye giriyor, adam mübarek fecir namazının sünnetini kılıyor. İmam rükua gidiyor, kalkıyor ikinci ve hala maşallah uzatıyor beyefendi. Belki başka bir zaman belki uzatmaz böyle. Yani mesela uzun süre okuyor demek ki. Halbuki aleyhissalatü vesselam fecir namazının sünnetinde ve akşam namazının sünnetinde kul ya eyyuhel kafirin ve kul vallaha suresini okuyordu. Ha o zaman sen camideyken girdin baktın ki imam daha kalkmadı. Sen girdin birinci rekatı kıldın. Hemen imam kalktı, tekbir getirdi. Sen ne yapacaksın? İkinci rekatı tamamlayacaksın. Hemen orada imama iltihak edeceksin. Bu ister tahiyyetül mescid olsun, ister namazdan önceki sünnet olsun. Fark etmiyor. İmam tekbiratul ihramı aldıktan sonra namaza devam etmek caiz değildir. Ve bir gün Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurunda bir kişi fecir namazından sonra, tamam mı? Fecir namazından önce. Dedi ki Aleyhisselatü Vesselam ona böyle kılınca dedi ki sen fecir namazını 4 rekat mı kıldın? Dedi ki hayır ya Resulullah dedi. Ben dedi fecir namazının sünnetini kılmamıştım onun için. Tamam dedi. Ve Hanefilere göre fecir namazı kılındıktan sonra sünnet güneş çıkmadan önce sünnet kılmak caiz değildir onlara göre. Ama bu hadise dayanarak tamam mı? Fecir namazının sünnetini kılmadıysa İmam selam verdikten sonra tesbihlerini yaptıktan sonra kalkar fecir namazının sünnetini kılması camide ruhsattır. Ama en efdalı fecir namazının sünnetini kaçırdıysa güneş çıktıktan sonra kılmasıdır. En efdalı budur. Hocam size sorayım. Bu dediniz ya, o namazı bozar, şey, imam hemen devam eder. O namazın iadesi var mı? Anlamadım. Şimdi sünnete durdu ya, tahiyyatül mescide. İmam başladı, biz namazı bıraktık. İmama he yok, iade etmiyor yani. O namaz öyle aslında değil, sayılmadı. Bu tahiyyatül mescid arkadaşlar, camiden mesela iş yerinden geldi. Veyahut da evinden, genelde Müslümanlar sünnetleri camilerde kılıyorlar. Yani çok nadir, bilgili şahıslar evlerinde kılıyorlar. İlim talebeleri bile çokları geliyor, adam evinde kılmıyor, geliyor camide kılıyor. Ha diyelim ki evinde sünneti kıldıysa, camiye girdiği zaman iki rekat namaz kılmadan oturması caiz değildir. Sahih görüşe göre. Cumhura göre kılmazsa bir sakıncası yoktur. Çünkü onlara göre sünnettir. Ama sahih görüşe vaciptir. Ve aleyhissalatü vesselam bir gün cuma esnasında hutbe verirken, hutbe veriyor. Dikkat ediniz, cuma günü Müslümanlardan birisi geç geldi. Yani artık ne mazereti varmış. İçeri girerken hemen oturdu. Namaz kılmadı. Aleyhissalatü vesselam'ın gözünden kaçmadı. Ve genelde öyledir yani. Dikkat ediniz. Öğretmen sınıfta bir öğrenci ne yaparsa gözünden kaçmaz. Siz öğretmenler bunu daha iyi bilirsiniz. Öğretmenin gözünden hiçbir şey kaçmaz. Öğrenci bir şey kaçamazlık yaptığı zaman. Hatta ufacık böyle kalemiyle oynuyor, bakıyorsun ki öğretmenin gözünden kaçmıyor. Hemen keşfediyor. Ayağa kalk diyor. Kalemle niye oynuyorsun? Bize bazen yapıyorlardı. Oynuyorsun kalemle. Mesela seni çıkarıyor. Konuşma esnasında konuşmacı yine o şekilde. Diyelim ki şimdi biz mecliste konuşuyoruz. Ben bazen dikkat ediyorum. Ve bazen kardeşlerime söylüyorum, hatırlatıyorum. Diyorum ki bazı şahıslar ben konuşunca birbirlerine omuz vuruyorlar, dirsek vuruyorlar. Yani senin hoşuna gitmeyen bir şey varsa söyle, giriş niçin lemzedi bu? Çünkü bu gıybettir bu. Gıybet sadece arkasında konuşmak değil. Dille işaret vermek, göz kırpmak, dirsek vurmak, bunlar hepsi gıybettendir. Hâdâ kullu minel lemz. Ve ben fark ediyorum ama ben susuyorum. Ama ben farkındayım. Bazıları bıyık altında gülüyor, farkındayım ben. Diyeceğim mesela, ben bozmak istesem bozarım. Derim ki sen niçin gülüyorsun? Eğer hata konuştuysa müdahale et. Bize hatırlat. Hatanı konuşmadıysak yani niçin böyle arkadan gülüyorsun? Hocam, çünkü bu çok ayıp bir şey. Var hocam, kârdasın burada. Biz onu söylemiyoruz. Kârdayız, ayrıdır. Yani Müslümana yakışmaz. Hele hele ilim talebesine hiç yakışmaz. Ve bunu bizzat mescitlerde de görüyoruz. Bazı öğrenciler biliyorsunuz. Çünkü şeyhlerin derslerine gelen öğrenciler hepsi aynı görüşte değildir. Şeyh bir şey konuştuğu zaman hemen birbirler pış pış pış pış pış pış pış. Ben birkaç defa böyle bir havası şu an dedim ki hada ayb ya ahi. Ayb. Ente recul talib ilm ya ahi. Ayyuz hada. Cezakallah khair. Cezakallah khair. Bildiği için ne öyle diyecek ya, ne diyecek. Ama insan bazen hata eder, ama bazıları diyelim ki benle Rafat görüşümüz birdir. Konuşan adam, bazı şeyleri onunla paylaştırmıyoruz. Konuştuğu zaman ben Rafat'a diyorum, bak bak. Böyle hareketler. El-mühim. Yani demek istiyorum ki burada imam, neyi sormuştunuz siz? O namazın iadesi. Namaza niyet etti. Evde yani namazı kıldıysa, girdiği zaman, tamam, içeri girdiği zaman imam mesela birinci rekatı okudun, kıldın. Çünkü oturmadan namaz kılman gerekiyor. Ama sen sünneti evde kılmamışsın, geliyorsun eve, camiye. O zaman o sünneti kılman tahiyyetül mescid senden sakıt oluyor. Çünkü bazı kardeşlerimiz öyle yapıyormuş, bana sordular. Hem de ilim talebesi gençler yani, maşallah. Ne yapıyor? İlk önce tahiyyetül mescidi okuyor, kılıyor. Sonra öğlen namazının 4 tane sünnetini kılıyor. Tabii ki önce sünnet. Tabii ki bu hata. Niçin? Çünkü aleyhissalatü vesselam diyor ki bir kişi camiye girdiği zaman 2 rekat namaz kılması gerekiyor. Ha o zaman sünnet öğlen namazından önceki sünneti kıldıysa o sünnet tahiyyetül mescidin yerine giriyor. Ayrıyeten 2 tahiyyetül mescid sonra 2 rekat sünnet sonra 2 rekat sünnet kılmasına gerek yok. Çünkü sünneti kıldığı zaman tahiyyetül mescid sakıt olmuyor. Sakıt oluyor. Niçin? Çünkü gaye camide oturmadan 2 rekat namaz kılmaktır. Ama evinde kıldıysa ve içeri girdiği zaman imam da ikameti getirmese o zaman ne yapacak? İki rekat kılması sahih görüşe göre vaciptir. Allah'a emanet. Kusura bakmayın. Yani namazı iade etmek yoktur. Yok. Şimdi bizde genelde şey yaygındır. Yani mesela sünnet kılamadım ve işte evden çıktım ve dışarıdan geldim. Önceki sünneti kılmadım. Farzı kıldım. Sonradan o ilk sünneti iade etme olayı var mı? Önceki sünneti. Burada sünneti iade etme yani kaza etmek vardır. Bu konuda alimler yine muhteliftirler. Bazı alimler diyorlar ki vakit içerisindeyse sünnetler kaza edilir. Vakit çıktıktan sonra sünnetler kaza edilmez. Ve en doğrusu da vallahu alem, yani vakit geçtikten sonra sünnet kaza edilmez. Yalnız bir gün aleyhissalatü vesselam öğle namazını kıldıktan sonra mescitteyken bazı Müslümanlar arasında bir şey vardı, bir problem vardı. Onların aralarını çözmeye çalışıyordu. Böylece ikindi namazının vakti girdi. O zaman öğle namazının sünnetini kılmadı aleyhissalatü vesselam, değil mi? Eve gittikten sonra o gün Ummu Seleme'nin evindeydi. Radıyallahu teala anha. Eve girdiği zaman ikindi namazından sonra aleyhisselam yani ikindi namazından sonra evde namaz kılmıyor. Yani sünneti yoktur çünkü ikindi namazın. İkindi namazından sonra sünnet yoktur gençler. Tamam mı? Ama ikindi namazından önce teşvik babından 4 tane rekat var. Aleyhisselam diyor ki Rahimallahim ri'in salla kablel asri 4 rekat. Bu müekked değildir. Teşvik babında. Aleyhisselam diyor ki İkindi namazından önce 4 rekat kılan kişinin, tamam mı? Allah'ın rahmeti onun üzerinde olsun. Yatsıda içinde var mı? Bu yatsıda içinde aynısı. Yatsıdan önce 2 rekat biliyorsunuz müekked değildir. Ama ne var? Burada bir hadis var. Her iki ezan, beyne kulle ezaneyn salat. Her iki ezan arasında bir namaz var. Yani 2 rekat namaz. O zaman yatsı namazının esas sünneti yoktur. Ama kamet ile ezan arasında 2 rekat namaz. İnan. Öyledir. Ha, o zaman Ümmü Seleme'nin yanına girdiği zaman aleyhisselam böyle ileriye girdi ve orada 2 rekat namaz kılmaya başladı. Ümmü Seleme biraz acayibine gittiydi. Çünkü onun adeti değildir. Orada hizmetçi kıza dedi ki cariye git onun yanında dur. De ki ya Resulullah Ümmü Seleme diyor ki senin bu kıldığın namaz ne namazıdır? Hiç böyle bir namaz kıldığını görmedim. Sana böyle eliyle yaparsa o zaman gelirsin. Tamam mı? Tabii gidiyor cariye Aleyhisselam'ın yanında duruyor. Ve bu da bazı şahıslar diyorlar ki kişi namaz kıldığı zaman onunla konuşmak doğru değildir. Ve bu en büyük delildir. Yani konuşuyor demek ki. Çünkü konuştuğu zaman da dinleyecek değil mi? Yani gayet normaldir. Yani bu olabilir, caizdir. Ve orada aleyhissalatü vesselam eliyle şu şekilde yaptı. Namaz bittikten sonra dedi ki filan filan şahıslar beni öğle namazının son sünnetini kılmaktan alıkoydular. İşte bu kıldığım 2 rekat budur. Burada alime diyorlar ki öğle namazının vakti çıkmış. Aleyhissalatü vesselam burada öğle namazının vakti çıktıktan sonra 2 rekatı kaza ettiyse o zaman herkese kaza etmek caizdir diyorlar. Yani vakit çıktıktan sonra sünnetler kaza edilebilir diyen alimler. Burada İmam Elbani Rahimahullah onlara şu şekilde cevap veriyor. İbn Teymiye bunu İbn Teymiye'den alıyor. Diyorlar ki aleyhissalatü vesselam sünnet mukim iken sünnetler ona nedir? Onlar hiçbir zaman mukim iken sünnetleri terk etmedi. Ve aleyhissalatü vesselam terk etmediğinden dolayı o 2 rekatı kaza etti. Ve kaza ettikten sonra ölünceye kadar bu 2 rekatı terk etmedi. Çünkü bu onun özelliklerindendir. Ve Ümmü Seleme diyor ki tayyib ya Resulullah biz de böyle yapalım mı? Diyor ki hayır siz yapmayınız. Yani siz kaza etmeyiniz. Vakti geçtikten sonra siz kaza etmeyiniz. Çünkü sahih görüşe göre ikindi namazından akşam vakti girinceye kadar nafile namaz caiz değildir. Ve özellikle Hanefiler bu konuda müteşeddittirler. Hanefilere göre ikindi namazından akşam namazı vakti girinceye kadar nafile namaz kılmak caiz değildir. Ha, o zaman sahih görüşe göre öğlen namazını kılmaya gittin, sünneti kılmadın, tekbiretül ihrama yetiştin. Namaz bittikten sonra bu ikindi namazın vakti girmediği müddetçe o sünnetleri kaza edebilirsin. Ve en efdalı da kaza etmendir. Niçin? Çünkü daha vakit içindedir. Yani sen mesela mazurdun, bir mazeretin vardı, şudur budur veyahut da yani mutlaka bir mazeret var. Çünkü bir şahıs bile bile kılmıyor. Yani bile aksız bile bile terk etmiyor. Çünkü sünnetler mukim iken ona önem vermesi lazım. Aleyhisselam diyor ki farz namazların dışında 12 rekat namaz kılan kişi Allah Celle Celaluhu ona cennette ev yapar. Yani her gün 12 rekat namaz kılarsan namazdan önce ve namazdan sonra her gün için Allah Celle Celaluhu cennette sana bir ev yapıyor. O zaman bir Müslüman günlük olarak düşün. Bir Müslüman kaç sene yaşıyor? Mesela 100 sene yaşıyor. 100 sene içerisinde her kaç gün var? Her gün içinde kaç tane ev? O zaman onun evleri cennette bol bol evleri var. Hocam cariye de olacak mı evde? Boş mu olacak? 70 tane cariye var. Ancak 70 tane evlisi. Her kişiye, her kişi cariye değil. Huriye ya. Huriye. Subhanakallahumma ve bihamdika. Subhanakallahumma ve bihamdika. Estağfiruke ve etûbü ileyk.